نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 74 سے لفظی ترجمہ، ثم، پھر، قصد، سخت ہو گئے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہیہ، تو وہ، کل حجارتی، پتھر کی طرح، او یا اشد زیادہ شدید، قسوتن سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ جو، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ جو، یشقق شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ جو، یحبتو گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت ڈر، اللہ اللہ کے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، آ کیا، فا پھر، تطمعون تم تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ، تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعونا وہ سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ پھیر دیتا ہے اس کو، من بعد بعد، ما جو، افلوہ انہوں نے سمجھا اس کو، وهم حالانکہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعدہم ان میں سے بعض، الى طرف، بعضن بعض کے، قالو کہتے ہیں، آ کیا تحدثونہم تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو، فتح اللہ کھول دیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بہی ساتھ اس کے، اندہ نزدیک، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسر رونا وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، امیون امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا مگر، امانی آرزوئیں تمنائیں، وانہم اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبونا وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بأیدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر، یقولونا وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، اندی پاس، اللہ اللہ کے ہے، من اند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو تاکہ وہ بیچیں، بہی اس کو، سمنم پیسوں میں، قلیلن تھوڑے، فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، و اور، ویلن ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے چنے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنا عہد، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسب کمائی، سیئتن برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِهِ اس کو، خطیئتُهُ اس کی خطا نے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک اچھے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. بس جی الفاظ کی وضاحت. ثم پھر، پست، پست کا روٹ ہے قاف سین واو. قساوت قلب آپ نے اردو میں سنا ہوگا. قسا کا معنی ہوتا ہے سخت اور ٹھوس، سالڈ. قسوہ کا لفظ عام طور پر دل کی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو شخص رحم کے جذبات سے آری ہو اس کی وجہ عموماً گناہ ہوتے ہیں. قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، صحیح پسو کل حجارتی پتھر کی طرح، او یا اشد، اشد शब्द से है शीन दाल दाल, इसका मतलब होता है मजबूत गिरह लगाना, पक्की गिरह लगाना। औ अशद्दु या ज्यादा शदीद, कसवतन सख्ती, कसत और कसवा एक ही रूट से हैं। एक में आप देखिए वाव नजर आ रही है और दूसरे में हरफ इल्लत होने की वजह से नजर नहीं आ रही। वह इन्ने मिन अल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से लमा अलबत्ता जो ये तफज्जरु, क्या रूट है, से जीम रे फजर, कैसा फटना होता है, वसी पैमाने पर फटना। लेकिन यहाँ पर नहर फूटने के लिए, वो भी शदीद, बहुत सख्त पानी निकलना। ये तफज्जरु फूट निकलती है, मिनहु इससे अल अनहार नहरें, वह इन्ना और बेशक मिन्हा उनमें से लमा अलबत्ता जो यशक्ककु शक हो जाते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है, जमीन शक हो गई। शक किसको कहते हैं, शीन कौफ कौफ, शक का मतलब होता है फटना, किसी सख्त चीज का फाड़ना। कुरान पाक में इसका इस्तेमाल आसमान जमीन चांद और पत्थर जैसी बड़ी और सख्त चीजों के फटने पर हुआ है। तुम मशक्कना الارض شقا اذا السماء انشقت فيخرج, फिर निकल आता है, منه उससे الماء पानी, وانه और बेशक منها उनमें से, किन में से, पत्थरों में से, जी हाँ, لما अलबत्ता जो يهبط गिर पड़ते हैं, من خشيه الله अल्लाह के खौफ से, खे शीन ये, खशिया का मतलब होता है डरना, ऐसा खौफ जो किसी की अजमत की वजह से दिल में आए या दिल पे तारी हो। और ये कैफियत उस वक्त होती है जब इंसान को किसी चीज के बारे में इल्म हो जाता है, इसीलिए आता है कुरान पाक में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के इल्म वाले बंदों में ही अल्लाह की खशियत होती, क्योंकि वो अल्लाह ताला का मकाम पहचानते हैं ना। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल, गाफिलिन किसके वजन पर है, फाइलिन, ठीक है, कल फाइलिन का वजन पड़ा था ना, तो आज उसका सिंगुलर है फाइलिन, फाइल, गाफिल, ठीक है, अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। अच्छा, ये जो पीछे है, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे, तुम्हारे से मुराद यहाँ कौन है, बनी इसराइल ही है, ठीक है। फहिया, बस वो कौन, दिल, ठीक है, वो दिल हो गए किसकी तरह, कल हिजारा पत्थर की तरह। अफतत माउना, क्या भला तुम तमा रखते हो, तो ये मीम एन, तमा, तमा का माना होता है उम्मीद करना, तवक्को करना, लालच रखना, अक्सर बुरी ख्वाहिश के लिए आता है लेकिन उम्मीद के मानों में भी आता है, तो यहां उम्मीद के मानों में आया है। अफतत माउना, क्या भला तुम तमा रखते हो, तुम कौन है यहाँ, मुसलमान, अय उमिनू के वो ईमान ले आएंगे, कौन, यहूद, लकुम तुम पर, तुम्हारे लिए, वक़द काना और तहकीक है, फरीकुन एक ग्रोह, फरीक किससे है, फर्क से, अलग होना, मिनहुम उनमें से, किन में से, यहूद में से, यहाँ ग्रोह से मुराद उनका ग्रोह उलमा है, यस माउना, वो सुनते हैं, रूट क्या है, सीन मीम एन, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम सुनता, कलाम होता कोई भी गुफ्तगू जो बोली जाए। सुम्मा फिर युहर्रिफू ना हो, उसमें तहरीफ कर देता है, तहरीफ, युहर्रिफू ना का जो लफ्ज है इसका रूट क्या है, हे रे से, हर्फ, हर्फ का लफ्जी माना होता है किनारा, और हरफा का मतलब होता है किसी चीज को उसके सही रुख से मोड़कर दूसरी समत में कर देना। अच्छा, ये जो हरूफ होते हैं इनमें भी क्या होता है, मसलन आप देखिए कि बे है तो कैसे है, इधर से मोड़ी, इधर निकली, फिर मोड़ गई, जीम है तो उसमें भी आप देखें कि मोड़ आ रहे हैं हम, है? तो सारे हरूफ में क्या होता है, मोड़ मुड़े जा रहे होते हैं, ठीक, तो हर्फ को भी हर्फ किस लिए है कि उसमें मोड़ आते हैं। वैसे हर्फ किसको कहते हैं, किसी चीज के किनारे को, तो इसी से लफ्ज निकला है हर्रफ अल कौल या हर्रफ अल कलाम, इसका मतलब होता है कि बात या कलाम का बदल देना, बात या कलाम का बदल देना, किसी बात को एक तरफ मोड़ देना, जिसको आमतौर पर आप कहते हैं ट्विस्ट कर देना, किसी चीज को एक तरफ मोड़ देना, कलाम को किसी बात को उसके असल कॉन्टेक्स्ट से हटा देना, उसका असल माना बदल देना, यानी किसी बात की ऐसी तावील करना कि वो कुछ से कुछ बन के रह जाए, असल मफहूम ही बदल कर रह जाए, या किसी लफ्ज की किरात बदल देना, मसलन लंबे को छोटा या छोटे को लंबा कर देना, या मसलन काफ दो नुक्तों वाले की जगह काफ बोल देना, ठीक है। फिर इसी तरह किसी चीज के बारे में ऐसे सवालात करना कि कंफ्यूजन फैले या इबहाम पैदा हो जाए, या किसी लफ्ज का तर्जमा इस तरह करना कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, तो ये सारी चीजें तहरीफ में आती। हम में से बहुत से लोग तहरीफ का लफ्ज उर्दू में पढ़ते सुनते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि तहरीफ होती क्या है। अगर हम ये कहें कि यहूद के उलमा अपनी किताबों में तहरीफ करते थे तो इसका क्या मतलब होगा? उसके मफहूम बदलते थे, उसमें तावील करते थे, उसके हरूफ बदल देते थे, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते थे, ये मतलब, ठीक है। मिम बादे, बाद इसके माँ जो अकलू हो, उन्होंने समझा उसको, एन काफलाम, अकल बांधने के लिए होता है लेकिन समझने के मानों में आता है, वहुम या लमून, और वो जानते थे, व इजा लकुल लजीना, और जब वो मुलाकात करते हैं, कौन मुलाकात करते हैं? यहूद, अल्लजीना उन लोगों से, किन लोगों से? आमनु जो ईमान लाए, यानी मुसलमानों से जब मिलते, कालू कहते, क्या कहते? आमन्ना, हम भी ईमान लाए, व इजा खला बादुहुम इला बादिन, और जब उनमें से बाज बाज के पास अकेले में मिलते, कौन किससे अकेले में मिलता? यहूद अपने उलमा से या अपने बड़ों से तन्हाई में मिलते जहां कोई मुसलमान ना होता, कालू तो वो कहते, कौन कहते? इनके बड़े कहते, किन से? इनके अवाम से, क्या कहते? अतुहद्दिसूना हुम, क्या तुम इनको बता देते हो जाकर? तो हद्दिसूना का रूट है दाल से, हदस, हदीस कहते हैं बात को, बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, वो बातें जो अल्लाह ने तुम पे खोल दी हैं, लियुहाजूकुम, ताकि वो झगड़े तुमसे, वो कौन? मुसलमान, किससे झगड़े? तुमसे, किन से? यहूद से। यहाजूकुम का लफ्ज जो है ये है जीम जीम से है, हे जीम जीम, दलील में गालिब आने के लिए एक दूसरे से झगड़ना, अपने दावे के लिए दलील लाना, हुज्जतें पेश करना, बिही साथ इसके, इसके किसके? इन दलाइल से या इस बात से, इन द रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, कब? कयामत के दिन, यानी तुम जो मुसलमानों को ये बातें बता देते हो तो क्या होगा? कयामत के दिन ये इन्हीं बातों को तुम्हारे खिलाफ बतौर दलील पेश करेंगे। अफलाताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते हो? कौन अकल नहीं रखते? यहूद। अल्लाह ताला फरमाते हैं अवला यालमूना, क्या ये नहीं जानते? कौन कौन नहीं जानते? यहूद। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमो, वो जानता है, मा युसर्रूना, जो वो छुपाते हैं। क्या छुपाते थे? हक को, जो सच्ची बातें इनके पास मौजूद थी। वमा युलनून, और जो वो जाहिर करते हैं। क्या? कालू आमन्ना। वमिनहुम, और इनमें से, किन में से? यहूद में से। उम्मीयून, अनपढ़ लोग हैं। उम्मीयून का लफ्ज जो है उम्मी से निकला है, उम्मी और अम्मी लिखने में एक जैसा ही नजर आता है ना, अगर पेश ना डालें तो उम्मी और अम्मी एक ही चीज है, ठीक। उम्मी की जमा है उम्मीयून। उम्मी कहते हैं अनपढ़ शख्स को, यानी जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ना हो, लेकिन उसका इल्म बस उतना ही हो जो उसकी माँ ने उसे सिखा दिया, और अगर माँ भी अनपढ़ हो तो औलाद खुद ब खुद अनपढ़ होगी। तो उम्मीयून, उम्मी से, जो शख्स लिखने पढ़ने पर कादिर ना हो, यानी जिसने कहीं लिखने की तरबियत ना ली हो, पढ़ने की ना ली हो, रीडिंग राइटिंग ना जानता हो, किसी स्कूल ना गया हो कभी, या सिंपल आप ये कह दीजिए कि जो लिखने पढ़ने के लिए बाकायदा तालीम के लिए कभी किसी मदरसा में ना गया हो। ये तो है इसका लफ्जी माना, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ उम्मी किसको कह रहे हैं, ला यालमून अल किताब, जो किताब का इल्म नहीं रखते, जो अल किताब नहीं जानते। तो गोया अल्लाह ताला के नजदीक अनपढ़ कौन है, जो अल किताब न जानता हो। इल्ला मगर अमानिया, अमानी ख्वाहिशात आरजुएं तमन्नाएं, उम्मीद उनकी जमा, आरजू और तमन्ना वो झूठे किस्से कहानियां जो यहूद ने अपने दीन के बारे में घड़ रखे थे और जो अवाम में फैल गए थे। वह इन हम और नहीं वो कौन, उम्मी, ये उम्मी अनपढ़ लोग, इल्ला मगर यज़ुन्नून गुमान करते हैं, किस चीज के बारे में गुमान करते हैं, अपनी आखिरत के बारे में, अपने दीन के बारे में, जब हकीकत नहीं जानते, जब इल्म पर नहीं मबनी इनके तसव्वुरात और जहालत पर मबनी है, तो महज ख्वाहिशात और आरजुओं पे जी रहे हैं। फवैलुन बस हलाकत है, बर्बादी है, वैल जो है हलाकत के लिए इस्तेमाल होता है, खराबी तबाही अफसोस, अमूमन हसरत के मौके पर भी बोला जाता है। हदीस की रूह से वैल जहन्नम की एक वादी का नाम भी है, जिसकी गहराई इतनी है कि एक काफिर को उसकी तह तक गिरने में 40 साल लगेंगे। फवैलुन लिल्लज़ीना, तो हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबून अल किताब, जो लिखते हैं किताब, किन की तरफ इशारा है, यहूद की तरफ, और यहूद में से किन की तरफ, उलमा की तरफ, जो लिखते हैं अल किताब। किताब वैसे तो लिखी हुई चीज को कहते हैं, बुक को कहते हैं, लेकिन किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के लिए लफ्ज किताब इस्तेमाल हो जाता है। इशारा है उन फतवों की तरफ जिनके उलमा लिखा करते थे, बेअईदीहिम अपने हाथों से। सुम्मा फिर यकूलूना, वो कहते हैं, कौन कहते हैं, इनके उलमा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाजा ये क्या, अल किताब या फतवे, कहां से है, मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से, लिखते खुद हैं, नाम अल्लाह के लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, लियश्तरू, ताकि बेचें, बिही इसको, किसको, अल किताब को, कैसे, समनन कलीला, थोड़े पैसों के इवज, थोड़ी सी कीमत के इवज, यानी उस पर कुछ माल मुआवजा ले लें, लोगों को खुश करके कुछ नजराने वसूल कर लें। फवैलुल लहुम, बस हलाकत है इनके लिए, किन के लिए, इनके उलमा के लिए, मिम्मा उसमें से, जो कतबत अईदीहिम, इनके हाथों ने लिखा, क्या लिखा, अल किताब। वैलुल लहुम, और हलाकत है इनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, उसमें से जो वो कमाई करते हैं। यक्सिबून का रूट क्या है, काफ सीन बे, कसब, कमाना, नफे या फायदे के लिए कुछ काम करना, खाई अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, यानी कोई पैसे जो कमाते हैं उसकी वजह से इनके ऊपर हलाकत है। वकालू, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं, इनके अवाम कहते हैं, लम तमस्सन अन्नार, हरगिज न छुएगी हमको आग, तमस्सना मीम सीन सीन मस, मस किसको कहते हैं, जिस्म को छूना, टच करना, नहीं छुएगी हमको आग, इल्ला मगर, अयामन किसकी जमा है, यौम की, अयामन दिन, मादूदा गिने चुने, मादूदा एन दाल दाल, अदद, अदद किसको कहते हैं, गिनती को, तो मादूद क्या हुआ, गिनी हुई चीज। कुल कह दीजिए, अत्तखस्तुम, क्या बना लिया तुमने, क्या ले रखा है तुमने, तुम किसने, ये बात कहने वालों ने, इंदल्लाह अल्लाह के पास, क्या अहदन कोई वादा, क्या अल्लाह के पास तुमने कोई वादा ले रखा है, फलन तो हरगिज नहीं, युखलिफल्लाहु, खिलाफ करेगा अल्लाह, عہدہ اپنے عہد کو، پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ اللہ کے بارے میں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے تم نہیں علم رکھتے. بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبا کمائی سیئتن کوئی برائی، سیئتن کا روٹ جو ہے سین واو حمزہ ہے، سو بدصورت ہونا ناگوار ہونا سو کا مطلب ہوتا ہے، عموماً ظاہری بدصورتی کے لیے یا مانوی خرابی دونوں کے لیے آتا ہے، وہ برائی جو کسی چیز کے اندر ہو. جس نے کمائی کوئی برائی، وہ احاطت اور گھیر لیا احاطہ کر لیا بھی اس کو خطیعتہ اس کی خطا نے، خطیعہ کا جو روٹ ہے خے توئے حمزہ ہے، خطا، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو، اصل مقام سے ہٹ جانا یا اصل مقصد سے ہٹ جانا، سیاح ہی کی طرح ہے اصل میں. فاولائک تو یہ لوگ، یہ کون لوگ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو برا کام کریں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.